nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Podnosi się poziom wody w niektórych rzekach, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Lekarze i naukowcy będą odpowiadać na pytania internautów dotyczące pandemii i szczepień. Dziś niedziela Słowa Bożego. Ustanowił ją 2 lata temu papież Franciszek. Ostrzeżenia hydrologiczne 2. i 3. stopnia przed wezbraniem rzek, które mogą przekroczyć stan ostrzegawczy, wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alert obowiązuje do godziny 15. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa informuje, że woda może przekroczyć stan alarmowy także na odcinku Wisły. To ma miejsce w związku z tym, że topnieje śnieg i wzrasta poziom wody w rzekach. Wydano także ostrzeżenie hydrologiczne 3. stopnia, czyli tego najwyższego. Na Wiśle od ujścia Narwi aż do zbiornika Włocławek, tam możliwe jest przekroczenie nawet stanów alarmowych w związku z piętrzeniem lodu. Stan alarmowy o 11 cm przekroczyła już rzeka Brynica w województwie śląskim. W związku z podnoszeniem się stanu wód możliwe są lokalne podtopienia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pozostaje w stałym kontakcie z urzędami wojewódzkimi i centrami zarządzania kryzysowego. Nie wolno nam jako społeczeństwo zapominać, że pandemia koronawirusa trwa, mówił na antenie Polskiego Radia 24 profesor Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwracał przy tym uwagę na mutację patogenu, jak choćby ta, która pojawiła się ostatnio w Wielkiej Brytanii. To, że mamy wzrosty bardzo mocne, jest efektem tego, że przyszła jesień, przyszła zima, zwiększa się łatwość transmisji i no też niestety wygląda na to, że cięższy jest teraz przebieg choroby związanej z zakażeniem. Więc oczywiście jednym z czynników, które się pojawiają, jest to, że ten szczep wydaje się łatwiej przenosić, natomiast no, trzeba pamiętać, że z punktu widzenia nas jako społeczeństwa ważne jest to, żebyśmy nie ignorowali z jednej strony zagrożenia, też nie popadali w jakąś histerię i panikę, bo to nikomu na dobre nie wychodzi. Lekarze i naukowcy będą dziś odpowiadać na pytania internautów dotyczące pandemii i szczepień. O 17:00 rozpocznie się polonijny panel profesorów. Hashtag szczepimy się, mówi krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego profesor Jarosław Pinkas. Koniec pandemii to przede wszystkim zaufanie do ekspertów, zaufanie do zaleceń, zaufanie do szczepień i robienie tego szybko. To trudny czas, bo w tej chwili nam szczepionek brakuje i to oczekiwanie powoduje to, że mamy coraz większą wiedzę i coraz większą chęć zaszczepienia. Także ja wiele sobie obiecuję po panelu, żeby odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania. Moderator to pan profesor Rudnicki z Chicago, wybitny polski lekarz, wybitny chirurg. Panel ekspertów jest skierowany do wszystkich zainteresowanych, a dostęp do niego jest możliwy poprzez profile społecznościowe Konsulatu Generalnego RP w Chicago. 13 lat po katastrofie wojskowego samolotu Kasa pod Mirosławcem upamiętniono ofiary tej tragedii. Maszyna rozbiła się 23 stycznia 2008 roku podczas podejścia do lądowania. Na jej pokładzie było 20 osób, wojskowi, którzy wracali z konferencji o bezpieczeństwie lotów. Wszyscy zginęli. W imieniu dowódcy Sił Zbrojnych generał Wojciech Pikuła mówił, że pamięć o ofiarach tej katastrofy jest wciąż żywa. 13 lat temu Wojsko Polskie poniosło ogromną stratę. Śmierć wyrwała ich z naszych zastępów, z naszych szeregów. Poświęcili swoją służbę dla sił zbrojnych, służbę dla ojczyzny. Oddali życie w służbie wojska i w służbie ojczyźnie. Cześć ich pamięci. Kasa dwukrotnie podchodziła do lądowania. Samolot spadł na teren lasu przy lotnisku w Mirosławcu i się zapalił. Komisja, która badała przyczynę wypadku, ustaliła, że doprowadził do niej splot wielu okoliczności, w tym m.in. nieświadome, nadmierne przechylenie samolotu przez załogę. Dziś niedziela Słowa Bożego. Ustanowiona została 2 lata temu przez papieża Franciszka. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, mówi, że Pismo Święte powinniśmy czytać i rozważać przez cały rok. Chodzi o to, żeby cały rok mieć na oku wagę Słowa Bożego. Natomiast jeden dzień poświęcony w roku takiej inicjatywie może sprawiać wrażenie, że właściwie na tym się wszystko kończy i niczego więcej nie potrzeba dodawać. Tymczasem to jest tylko iskra, która wychodzi i która powinna zapał wzbudzić i umiłowanie Pisma Świętego, bez którego nie ma zrozumienia Chrystusa. W tym roku Niedzielę Słowa Bożego obchodzimy po raz drugi. Ideą tego dnia jest pogłębienie świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących i liturgii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. Remember me, for I will soon be gone. Remember me, and let the love we have live on. And know that I'm with you, the only way that I can be. So until you're in my arms again, Remember Me, Miguel zaśpiewał. To się pamiętasz, z jakiego to filmu piosenka? Z Coco. Coco. Przewija się tutaj, a to zresztą taki krąg kulturowy. Właśnie, który nam będzie dzisiaj bardzo potrzebny, ponieważ w drugiej zagadkowej godzinie odwiedził nas ktoś, teraz lista będzie długa. Tośka, uważaj. Aha. Historyk sztuki. Sinolog. Kto to taki? Nie mam pojęcia. Podróżniczka, reżyserka, autorka książek, programów telewizyjnych, audycji radiowych, artykułów publicystycznych, także wystaw sztuki współczesnej. Elżbieta Dzikowska, dzień dobry. Dzień dobry, witam, a pośrednio odwiedził państwa też Coco Loco, jak nazywałam mojego męża, który był zwariowany właśnie, taki Coco Loco właśnie, męża, czyli Toniego Halika, który urodził się dokładnie 100 lat temu, bo też 24 stycznia 1921 roku. Fanfary poproszę. Ja mam wrażenie, że Toni z nami tutaj jest, bo wszyscy mamy uśmiech na twarzach, a on przecież się uśmiechał. I pani, takim ukochanym przysłowiem jest to, które mówi o uśmiechu. Pamięta pani? Oczywiście. Uśmiech najkrótsza droga do serca. I najlepszy język międzynarodowy, którym się wszyscy posługujemy. A jak to będzie po chińsku? Uśmiech, najlepsza droga do serca. No dobrze. Cieszy. Aha. Łołan la czunkło hua. Łosie jeśli czunkło hua. Cej hłaszał tasiue, tanszy łołan la. Ja powiedziałam, że ja studiowałam chiński w Uniwersytecie Warszawskim, ale to było tak dawno, że już zapomniałam. Jak dla mnie to powiedziała pani perfekcyjnie. Tosiu, masz odpowiedź na twoje pytanie. Co to takiego sinologia? Właśnie to. Właśnie to, język chiński. To jest język chiński, filologia chińska. Tak, to jest sinologia. Dzisiaj będziemy przez całą godzinę rozmawiali o Tonim Haliku. O kimś, kto dał nam dużo uśmiechu, dużo ciepła, dużo serca, tak. Ale przede wszystkim dużo bardzo ważnych informacji o świecie. I poznania, tak. Myśmy nadawali te programy Pieprz i Wanilia nie dla własnej tylko satysfakcji, ale żeby otworzyć świat, który był wówczas zamknięty dla Polaków. Ale wie pani Elżbieto, kiedy zaczęłam zastanawiać się nad Tonim i zaczęłam czytać o pani, to pomyślałam, ja już wiem dlaczego te dwa losy były ze sobą tak splecione. No. Bo jesteście oboje nieprawdopodobnie interesujący. Powiedziała pani jako mała dziewczynka takie słowa, bardzo mnie poruszyły. Szacunku do pracy nauczyłam się bardzo wcześnie, od dziecka. Musiałam pomagać w domu. Prałam, szorowałam podłogi, pieliłam ogródek. Tak, babcia tak. Bronka nauczyła mnie piosenek. Fasole, tak. Tak. Tak, i różnych piosenek, i piosenek takich wojennych, bo to były takie czasy, wojenko i inne, jak to na wojence ładne, więc patriotycznych i religijnych też. Ja nie jestem religijna, ale znam mnóstwo religijnych piosenek. Babcia powtarzała tak, jak jest problem, to trzeba go rozwiązać. Tak jest. I jak to jest praca. Tak. To trzeba ją wykonać. Proste. Tak. Jakie mądre, jakie głębokie. Po co my tak komplikujemy? Proste, prawda? Tak, no. Oczywiście. I ja tak mam. Ja nie narzekam, bo narzekanie nic nie pomoże. I tak jak pani mówiła, jak jest problem, trzeba go rozwiązać. Starać się. Nie zawsze się da. Ale jak się bardzo chce, to się da. Ja przez szklaną szybę patrzę w pani błękitne oczy. Oho. I widzę... Widać? Pewnie. Widać. są lśniące, błyszczące i ciekawe świata, zdaje się, bardzo. Panie Elżbieto... Ale na razie są najciekawsze Polski, bo wydałam już 4 książki po pieprzu i wanilii, 4 książki Groch i kapusta o naszej ojczyźnie, a potem 6 tomów Polska znana i mniej znana. Polecam takie subiektywne przewodniki po naszej pięknej, nie zawsze docenionej ojczyźnie. Ale jak patrzę w te pani błękitne oczy, to widzę też taką dziewczynkę, która ma lniany warkocz, piegi na nosku, która, Tośka, w jednym roku potrafiła, że tak powiem, zrobić program dwóch klas i w wieku 16 lat dostała się na studia. Ale to wszystko nie dziwi, bo to miało doprowadzić panią do Wilka Bamby. Czy ty wiesz, Tosiu, co to takiego jest? Nie. Dowiesz się, dowiesz. I ja piegów nie miałam, warkorczyki, blond tak, a zaczęłam chodzić do szkoły najpierw jako 5-latka, ale się znudziłam, bo ja więcej wiedziałam niż tamte dzieci, a potem jako 6-latka, a potem 3 i 4 klasę zrobiłam w jednym roku. No i także miałam 12 lat, jak poszłam do liceum i 16, no tak się złożyło. Kiedy wstąpiłam na UF Uniwersytet Warszawski, gdzie siły sila Chungguhua, gdzie uczyłam się chińskiego. A potem była taka historia, że w kontynentach pani pracowała, pojęcia nie miała o Ameryce Południowej, ale jak już się pani nią zainteresowała, to stała się światowym ekspertem, ale Wilka Bamba. Wilka Bamba, tak, to była najciekawsza podróż moja i Toniego. Miało to miejsce w 1976 roku, kiedy zaproponował taką wyprawę profesor Edmundo Guillén, historyk peruwiański, ale nie miał kasy. Ja tak się zafascynowałam i tak zafascynowałam Toniego, a on swoją amerykańską telewizję NBC, że pieniądze się znalazły i jako pierwsi Polacy dotarliśmy do ostatniej stolicy Inków, Wilka Bamby. Myśleliśmy nawet, żeśmy ją odkryli, tak? Tak, ale to nie była prawda, ktoś tam był przed nami, ale byliśmy pierwsi właśnie z naszej strony, z Europy i pierwsi zrobiliśmy filmy o Wilka Bambie. Ja dla polskiej telewizji, a to nie dla amerykańskiej, czyli dla świata, czyli pokazaliśmy ją. Pani Elżbieto, mam do pani prośbę. Aha. Zabierzmy teraz wszystkich naszych zagadkowych słuchaczy właśnie tam. Do Wilka Bamby. Zamknijmy oczy. Teraz powinna taka magiczna różdżka się odezwać. Ta. Może zaraz się odezwie. I uwaga. Magicznie jadę przez tydzień do Wilka Bamby na mule, który raz mnie zrzucił ze strzemienia. I to nie był mule. Tak przerażony, że nie zrobił zdjęcia, czego sobie nigdy nie mógł darować. Jak pani spadła? Ja spadłam, ciągnął mnie ten muł przez kilkadziesiąt metrów. Zaraz, ale... to on zamiast pani ratować, to sięgał po aparat? Nie właśnie, nie. Nie, ale właśnie nie mógł sobie darować, że zdjęcia nie zrobił, jak żona ciągnie muł. Na szczęście od strony skały, a nie przepaści. A jak przyjechaliśmy, to była tak Wilka Bamba zarośnięta dżunglą, że żeby zrobić zdjęcie, trzeba wycinać drzewa, tak. No, a teraz jak pojechałam po raz drugi w 2017 roku, to już łysa, wszystkie zabytki na wierzchu. Jechałam ledwie 2 dni jeepem, tak, i pracują tam archeolodzy. Już wszyscy wiedzą, gdzie jest Wilka Bamba, ale dla nas z Tonim była to taka wielka, życiowa wyprawa. Ponieważ byli państwo pierwszymi wówczas Polakami, którzy dotarli do ruin zaginionego miasta Wilka Bamby, ostatniej stolicy Inków. A mamy czas, żeby powiedzieć, dlaczego Wilka Bamba taka Proszę ważna. Proszę bardzo. Bo Hiszpanie, którzy podbili Peru, twierdzili, że państwo Inków upadło w 1532 roku, kiedy pojmali, a potem udusili ostatniego władcy Inków, Atahualpę. A Inkowie mówili, nie, 40 lat później upadło, kiedy zajęto Wilka Bambę i zdobyto. Ale gdzie ta Wilka Bamba? No więc szukano jej, Ginny Savoy był przed nami, ale myśmy o tym nie wiedzieli. Tak, i znaleźliśmy, idąc tropem, tych żołnierzy, którzy pisali listy z trasy swojej wojennej wyprawy, odnalazł te listy w archiwum w Hiszpanii właśnie profesor Guillen i myśmy potwierdzili, idąc tym tropem, że Wilka Bamba to Wilka Bamba. Historia jest krwawa, historia jest bolesna, ale to nie jest powód do tego, aby jej nie poznawać. Wszystko w swoim czasie. A to, pani Elżbieto, to będzie piosenka o odważnej kobiecie. A ja mogę jeszcze zaprosić do Muzeum Podróżników imienia Toniego Halika w Toruniu. Jasne. Franciszkańska 9-11. To jest wszystko z moich darów, bo tam też dotrzecie, drodzy słuchacze, i do Wilka Bamby. Ale tam wiosło przecież jest pokoju. Tam jest tyle wspaniałych, ręcznie robionych przedmiotów, które mają duszę. Świata. A ta piosenka tak. A ostatnie są, to dobrze, jeszcze poczekaj piosenko. Chciałam powiedzieć, że teraz będzie wielka wystawa tam poświęcona Toniemu stuleciu jego urodzin. Tylko czekamy, aż otworzą właśnie te muzea. Mam nadzieję, że nie tylko od pierwszego zostaną supermarkety otwarte, ale i muzea. No to teraz piosenka, pani Elżbieto, która... Tak. To będzie o pani opowieść, ponieważ pani zmieniła życie wielu osobom. Najpierw życie Toniego, a potem tych, którzy przez długie lata chcieli was słuchać, chcieli oglądać. Często to były wasze babcie, często to byli wasi dziadkowie, a może i rodzice. 18 milionów odsłon pieprzu i wanilii. Jeśli nie znacie tego tytułu, zapytajcie koniecznie rodziców. To będzie piosenka o Elżbiecie Dzikowskiej, która dzisiaj w setne urodziny swojego towarzysza życia, Toniego Halika, odwiedziła naszą zagadkową wyspę. Dziękuję pani bardzo. Patrzę w wodę i te fale na brzegu, odkąd sięgam pamięcią, nie wiem sama czemu tak. Żal mi, ale widać tak być musi. Nowy dzień mnie słońcem kusi. Jak oprzeć się mam, no jak? Każda z nowych dróg, każdy świeży ślad, każdej ścieżki łuk wiodą znowu w świat, który z marzeń znam, który jest gdzieś tam, tam gdzie pragnę być. Gdzie się niebo i morze chcą zejść, coś woła. Daleko stąd marzenia są. Jeśli łódź moją pchał, będzie wiatr i mnie wesprze. Te sny za mgłą zdołam znaleźć wcale nie tak daleko stąd. Daleko stąd marzenia są, o nie, nie, marzenia są tuż, tuż, na wyciągnięcie naszej zagadkowej ręki. To ja zacznę tak, jakby to była baśń, bo właściwie to była baśń. Wcale niedawno temu, bo całkiem niedawno, a właściwie to nawet i teraz, i wcale nie za górami i za lasami, tylko za kilkoma przeczniczcami wielkiego miasta, żyli sobie oni, siostra i brat, bez których nie pojawiłaby się na tym świecie pewna znakomita książka. Zatem siostra Patrycja i brat Przemek są w tej opowieści bardzo, bardzo ważni, ale całkiem ważny jest także ich tata, nieustraszony podróżnik, znakomity reporter. Reporter, Tośku? Kto to taki? Wiem. Ja powiem. Wiem i powiem. Aha. Reporter mi się kojarzy z... który robi wywiady i tak dalej, który odkrywa nowe rzeczy z takimi rzeczami i tak dalej. Można powiedzieć, że reportaż to jest dusza radia, bo reporter dotyka tam tego, co w życiu najważniejsze. Mhm. A ten reporter, który z nami jest, to jest człowiek, który nie dość, że o tym mówi, pisze, to także w tych wszystkich miejscach był. Nie każdy tak robi. Mhm. To jest reporter z krwi i z kości. W każdym razie reporter, którego mam na myśli... jest właśnie teraz z nami, ale w tym pisaniu tym razem pomogły mu dzieci. Czy to się zgadza? Oczywiście, sam bym nie dał rady. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, serdecznie witam w naszych zagadkowych progach reportera Mirosława Wlekłego. Co w tej książce? Książce pana autorstwa. Gdzie ja ją mam? Czekaj, się wyciągnę. Zaraz ją wyciągnę. W książce pana autorstwa. Tej świeżuteńkiej, pachnącej jeszcze drukarnią o tytule Przygoda dzika, to niego Halika, pojawiło się za sprawą siostry Patrycji i brata Przemka. No tak, tak, bo oni wiedzieli od lat już o Tonym Haliku. Przemek nawet próbował przeczytać książkę mojego autorstwa. Tu byłem, Tony Halik, ale to była biografia Halika dla dorosłych. I Przemek no, jeszcze nie dał rady łyknąć jej całej. Przeczytał fragmentami, ale często dopytywali. I kiedy pojawił się pomysł, by przybliżyć tę postać, tego wielkiego naszego podróżnika, najmłodszym Polakom, no to ja wiedziałem, że ja muszę w to moje dzieci zaangażować. Tym bardziej, że pomogły odnaleźć mi zaginioną dzidę Toniego Halika. Ha, i o tym będzie za chwilę. Ale dlaczego? Dlaczego, Tosiu, my mamy mówić o kimś, o kim wy prawdopodobnie nie słyszałyście. Czy ty wcześniej słyszałaś o Tonim Haliku? Nie. Dlaczego postanowił pan, po pierwsze, zaangażować w sprawę własne dzieci, po drugie, opowiedzieć innym dzieciom o kim nigdy nie słyszały? To znaczy tak, ja spędziłem lata z tą postacią, odkrywając tę postać. Właściwie przez 3 lata powstawała biografia Toniego Halika. I okazało się, dotarło do mnie wtedy, że jeśli ktoś w Polsce ma mniej niż 30 lat, to nie zna Toniego Halika już. Nie miał mu kto o tym opowiedzieć. I okazało się też, że ci młodzi ludzie pomiędzy 20 a 30 rokiem życia, czy nawet jeszcze młodsi, też potrafią się nim zafascynować. Zafascynować tym wielkim marzycielem, który przez całe życie spełniał swoje marzenia. I interesują się nim, czytają z zainteresowaniem tę książkę. I wtedy razem z moją redaktorką Karoliną Oponowicz wpadliśmy na pomysł, by opowiedzieć o tej postaci także najmłodszym Polakom. I tak zrodził się pomysł na tę książkę, ponieważ ja nigdy wcześniej dla dzieci nie pisałem. W związku z tym, korzystając z tego, że mam 8-letnią córkę, teraz 8-letnią, już 10-letniego syna, stwierdziłem, że to któż jak nie oni mogą mi pomóc w odnalezieniu odpowiedniego języka dla dzieci, żeby tę postać przybliżyć. I dzięki temu my właśnie w ten sposób, z książką w dłoni, świętujemy dzisiaj 100. urodziny kogoś, kto nie bał się żyć po swojemu. Co to znaczy, Tośku? Żyć po swojemu. Żyć tak... No, żyć po swojemu. No, to znaczy żyć po swojemu. Żyć tak, jak tobie się podoba i nie zwracać uwagi na komentarze i to, co myślą inni o tobie i żyć tak, jak jest nam najlepiej, nie innym. Żeby na końcu tej życiowej drogi nie zorientować się, że ta drabina, po której się wspinamy, szczebelek po szczebelku, nie była naszą drabiną przystawioną do nie naszej ściany. Ludzie, to życie krótko trwa. Wy jeszcze o tym nie wiecie, ale warto żyć po swojemu. W każdym razie warto marzyć, uśmiechać się, spełniać swoje marzenia tak jak Toni. I myślę sobie, że uzbrojeni w tę wiedzę, w tę życiową mądrość, wyruszymy teraz wszyscy razem do samego serca brazylijskiego tropikalnego lasu, czyli dżungli. A tam... Rety, ale to było blisko. Co to za zwierzę? Oj, nie wiem, nie wiem. Fuj, a tam na gałęzi, zobaczcie, co tam sobie dynda. To zdaje się wąż. Nic tam nie zrobi? Nie, no raczej nie. Słyszę też jakieś papugi i mnóstwo ptaków słychać w tle. A co w samym środku serca brazylijskiej dżungli robił Mieczysław, albo jeśli ktoś woli Max, albo Sędzimir, albo Antonio, w końcu Tony czy Toni, tyle imion miał. I po co mu aż tyle imion właśnie? No w tym lesie spełniał swoje kolejne marzenie, bo było to jego marzenie od dzieciństwa. Już w gimnazjum w Płocku mówił wszystkim, że zamieszka z jakimś plemieniem brazylijskim, będzie z nimi żyć, być może zostanie członkiem tego plemienia. Legenda mówi wręcz, że pewnego dnia uciekł, na tratwie uciekł do Trójmiasta i próbował przedrzeć się na dalekomorski statek. Nie udała mu się wówczas ucieczka do Brazylii, ponieważ złapała go straż przybrzeżna, doniosła o tym wszystkim rodzicom i szkole i został karnie ze szkoły zresztą usunięty. No ale Tony Halik dopiął wreszcie swego i po II wojnie światowej najpierw przeprowadził się do Argentyny, a potem z tej Argentyny już miał całkiem blisko do lasu tropikalnego, no i wyruszył w swoją wymarzoną podróż i rzeczywiście przez pół roku niemal mieszkał z plemieniem Karaża, w końcu stając się jego członkiem. No to teraz uwaga! Po kolei wskakiwać będziemy w te wszystkie fascynujące historie, w które wiele lat temu wskakiwał także Tony Halik. Po co? Ano po to, aby przywieźć z dalekich krajów filmy, zdjęcia i opowieści dla waszych dziadków. Tak, tak, dla waszych dziadków, może rodziców. No to słowo się rzekło. Uwaga! Wskakujemy w sam środek zaciekłej walki na śmierć i życie pomiędzy dwoma plemionami. Jedno z nich to Kajapowie, drugie Karażowie. Chyba teraz trzeba się gdzieś schować, co? Lepiej. Zobaczcie, wojownik Kajapo wymierza w stronę Toniego włócznie. Co się dzieje? No, Tony Halik omal nie zginął w tym momencie. Uratował go dzielny wojownik o imieniu Ozana. Tony Halik nie wiedział, jak mu się odwdzięczyć po tej historii, po tym zdarzeniu i wymyślił wraz ze swoją żoną, że jeśli kiedyś urodzi im się syn, to dadzą mu tak na imię, Ozana właśnie. No i to się wydarzyło ileś lat później. Ozana do dzisiaj mieszka w Stanach Zjednoczonych. Ładne imię, prawda, Tosiu? Bardzo. Ozana. Mnie to się kojarzy właśnie z kimś takim. Kim właśnie dzisiaj jest Ozana? A kiedyś, o właśnie... A kiedyś był takim maluchem i urodził się im gdzieś tam w trasie. To niemu i jego... Żonie Piret. Która była francuską. No tak, to była niesamowita podróż, zupełnie inna historia. Tony i Piret wyruszyli w daleką podróż jeepem, samochodem terenowym. Postanowili z jednego krańca Ameryki Południowej dojechać na przeciwny krańiec Ameryki Północnej i wrócić potem. Ta podróż zajęła im 4,5 roku. Mieszkali w jeepie, mieszkali w namiocie przez te 4 lata i po drodze... Ku ich zaskoczeniu urodził im się syn, któremu oczywiście dali na imię Ozana. I mimo, że wszyscy ludzie, którzy powoływali się na rozsądek, mówili, że natychmiast powinni do domu wrócić. Ich dom wówczas był w Buenos Aires, w Argentynie. No to Tony Halik i Piret powiedzieli nie. Nasz syn będzie się wychowywał w podróży, w jeepie. No i tak się rzeczywiście złożyło, że pierwsze 2,5 roku życia swojego Ozana spędził w tym jeepie, wychowując się w jeepie i w tropikalnym lesie. I dopiero jako 2,5-latek przekroczył próg swojego rodzinnego domu. Dopiero wtedy po raz pierwszy zobaczył dom. I pewnie w tym domu czuł się jak w dżungli. Myślę, że tak. Udało mi się dotrzeć w Buenos Aires do jego opiekunki i ona mi mówiła, że miała do czynienia z zupełnie nietypowym dzieckiem, które nie chciało nosić ubrań, wolało się bawić ze zwierzętami, a nie z ludźmi. Uwielbiało wdrapywać się na drzewa, a żywiło się surową wołowiną, którą znajdowało w kuchni. Ozana sobie odkrawał kawałek, krew z mięsa surowego ciekła mu po policzkach. No i takie były pierwsze lata Ozany. Dzisiaj to jest bardzo poważny pan, który pracuje w telewizji amerykańskiej, jest realizatorem, producentem programów. Natomiast no, te relacje z jego pierwszych lat życia są rzeczywiście niesamowite. No bo i niełatwo być synem legendy pewnie. Zatem tę piosenkę wraz z najserdeczniejszymi pozdrowieniami może zadedykujemy panu Ozanie, który teraz, no myślę, że słodko sobie śpi w swoim Hampton w stanie Virginia po drugiej stronie oceanu. Razem z Kids United śpiewamy o szczęściu, no bo przecież my dzisiaj, co robimy? Cieszymy się. I? Nie wiem. I rozmawiamy o spełnianiu marzeń. Dokładnie. Jasne, tak. Świętujemy. A cóż to znowu za okazja? Pamiętasz to, Siu? Nie. Jesteś na urodzinach i nie pamiętasz? A. No tak, nie mamy ani torta, ani... Bo Tosia po raz pierwszy jest na setnych urodzinach. No tak. To jest sytuacja zupełnie wyjątkowa dla niej. To prawda. Ja pamiętam, jak poznałam Danutę Szaflarską w tym roku, kiedy skończyła 100 lat. I wiecie, co zobaczyłam w jej oczach? Mhm. Ciekawość świata dziecka. Takie lśniące, piękne oczy dziewczynki. Więc te lata to jest sprawa umowna, ale jesteśmy na urodzinach, setnych urodzinach. Czy ich? Toniego Halika, który do końca był dzieckiem tak naprawdę. O czym marzył Tony Halik, kiedy miał tyle lat co Tosia, tyle lat co nasi młodzi zagadkowi słuchacze? No właśnie o tym, o czym wspomniałem już, o Ameryce Łacińskiej przede wszystkim. Nie wiadomo skąd mu się to wzięło, skąd on o tym wiedział. Mam relacje z jego szkoły, z gimnazjum w Płocku, jego kolegów klasowych, którzy opowiadali, że on zamiast uczyć się matematyki czy języka polskiego, to w tym czasie wkuwał portugalskie słówka. Jakiś miał słowniczek mały i uczył się portugalskiego, a ci jego koledzy w ogóle nie wiedzieli, że taki język istnieje. A on już przygotowywał się do tego wyjazdu do Brazylii, który miał się wkrótce odbyć. Mhm. Także to były jego największe marzenia, poznać przeróżne grupy etniczne, które zamieszkują tropikalny las w Ameryce Łacińskiej, szczególnie w Brazylii. No i on wiedział, że to marzenie mu się kiedyś na pewno spełni. Jak te plemiona o których już rozmawialiśmy przed chwilą. To byli Kaja... Kajapowie, Karażowie, tak. Szawanci, Żabae. Oni mieszkali, tak patrzyłam sobie, wędrowałam palcem po mapie, niedaleko od siebie. Tak naprawdę odgradzała ich rzeka. Ale wyglądali nieco inaczej. Ale jak dla nas, Europejczyka, Indianie, wyglądali, jak ich zobaczył Tony? Znaczy, Tony jechał, mam wrażenie, czytając jego relacje, mam wrażenie, że jechał do nich z takim przekonaniem, że oni staną się jego przyjaciółmi. Nie jechał do nich jako do obcych. On wręcz od początku, już będąc uczniem polskiej szkoły, czuł się jednym z nich. On był przekonany, że on się tam świetnie poczuje pośród tych ludzi. I rzeczywiście mam wrażenie, oglądając zdjęcia, filmy, czytając jego relacje, że rzeczywiście tak było. Że on od z miejsca polubił ich, a oni jego. Zaakceptowali się wzajemnie. No, Tony Halik opowiadał o tym, że wręcz został przyjęty do plemienia Karażów. Ale jak oni wyglądali? No, byli nadzy, dość nadzy, bardzo skąpo ubrani. Mm-hmm. Taka była ich tradycja wówczas, jeszcze. To teraz będzie 6 zaklęć, dobrze? Piret, Parana, Iguazu, Chico, Titi i Minucho. Co to za zaklęcia? No, to przede wszystkim towarzysze podróży pierwszych Toniego Halika. Piret to jego żona, Minucho i Tito małpka i kotek, które z początku z nimi podróżowały. A Parana to była pierwsza rzeka, którą odbywali pierwsze swoje dalsze podróże, swoją żaglówką, którą nazwali Chico właśnie, maleństwo. Później w tę swoją już pierwszą, naprawdę poważną podróż, którą opisałem w książeczce dla dzieci, nie zabrali zwierząt i popłynęli rzeką Araguaia. I już też nie popłynęli żaglówką, tylko takim małym indiańskim czółnem, taką dłubanką sporządzoną z drewna. Tony płynął tam, gdzie wołało jego serce. Tośku, a twoje serce? Dokąd cię woła? Jak na razie dobrze mi jest tutaj, w miejscu, w którym jestem aktualnie, więc nie woła mnie tak naprawdę nigdzie. Jest mi dobrze aktualnie. W radiu. W radiu. Nie potrzebuję żadnych zmian. Zatem posłuchajmy głosu tego, który właśnie płynie ku swojemu przeznaczeniu. Płynie do czegoś, co pokochał na długo przedtem, zanim zobaczył, a będzie to dźwiękowy fragment filmu dokumentalnego, który dzisiaj także można będzie zobaczyć. Dzisiaj w TVP Dokument, a w środę w TVP1. Film Marcina Borcharta, bardzo polecam. Przed Państwem, we własnej osobie, Tony Halik. Nasza mała ekspedycja przemierzała dżunglę dolnego Ekwadoru w kierunku rzeki Pastaza i Upano. Tam, gdzie znajduje się szczep Jivarosów, a między nimi wioska, którą rządzi wielki czarownik i szef ich Tibi. Nasz przewodnik po 4 dniach marszu doprowadził do szamasu. Pozdrawiałem od razu wielkiego wodza według ich plemiennych znaków, a on według naszych, bo nauczył się misji, że białemu człowiekowi należy podawać rękę. Ponieważ Tim, doskonale wychowany szefem, od razu zaprosił mnie, żebym usiadł i zawołał na swoje kobiety, by podały święty napój przyjaźni. Czy poznasz świat lejąc łzy, czy w zgodzie z nim będziesz żyć? Zależy tylko od ciebie. Czy będziesz stąpać po dnie lub z głową chmura we śnie, rzuceni w siebie? Choć wiecznie płonie ten świat, to w sercu wierzę, że ja już się nie zmienię. Więc przez płonący lat przeprowadź mnie, nic nie ma z papieram, nie przykrywać mgłę. Niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz, więc przez płonący las przeprowadź mnie. Jak wielka rzeka w płomieniu ratuj mnie. Kwiat jabłoni, więc przez płonący las przeprowadź mnie. Nie. Niech z nieba leje się deszcz i tak to niego. Krok po kroku prowadzili oni, Indiani. Indianie. Ale zanim do nich dotrzemy, musimy rozszyfrować kilka kolejnych zaklęć. Dobrze? Oto one. Quienes este loco Yankee? Selva? Matu Grosso? Capibary? Tapiry? Kajmany? Araguaya? Uba? Aruana? Żabiru? Piraruku? Palmity? Tararira? Pekari Tori? I w końcu, i nareszcie, Żawaowie. Co te zaklęcia oznaczają? No tak, to nie Halik używał takich trudnych słów. Zacznijmy od Quienes este loco Yankee. Podobnie pytało wiele osób w Ameryce Łacińskiej, które spotykało Toniego Halika. To jest pytanie zadane po hiszpańsku. Kim jest ten szalony Yankees? Yankeesami zwie się Amerykanów. Jest to niezbyt przychylne określenie im. Zazwyczaj myśli się o takich Amerykanach, którzy z furą pieniędzy przyjeżdżają do Ameryki Łacińskiej, zazwyczaj słowa nie mówią po hiszpańsku. No i ten Tony Halik zawsze tych Amerykanów z Ameryki Południowej poprawiał. Żaden ze mnie Yankees, jestem Polakiem, w dodatku Polakiem, który świetnie mówi po hiszpańsku. No i szokował tym. Ale mówiono o nim, że szalony, prawda? Jak on się zachowywał? Tak, szalony bardzo. No ja mam taką relację na przykład z bardzo ważnej konferencji prasowej z Panamy w latach 60., gdzie doszło do przewrotu, do zmiany władzy i tam oczywiście korespondenci wojenni, nie korespondenci zagraniczni z całego świata się zjechali na konferencję prasową z nową głową państwa. I wszyscy siedzieli spokojnie na tej widowni, jako publiczność, słuchali, zadawali pytania, a Tony Halik biegał po tej sali, wdrapał się na parapet okna, chwycił za zasłonę, ta zasłona się zerwała, on spadł z tego parapetu, omal nie potrzaskał kamery. Wszyscy się bardzo niecierpliwili, zawsze mając u boku Toniego Halika, nie wiedzieli, kim jest często, a on ich wręcz denerwował nieraz, bo był taki ruchliwy, zachowywał się jak dziecko przy każdej okazji. Pasowałby tu, Tosiu, prawda? Pewnie. Co prawda zasłony nie mamy, ale inne rzeczy można by to oderwać. Miał energii za czterech, myślę, i z tego to wynikało, że nazywano go szalonym właśnie loco po hiszpańsku. Natomiast te wszystkie przedziwne nazwy, jak Żabiru, Tararira... To może zróbmy tak, przepraszam, panie Mirosławie. Ja będę podawała pewną nazwę, a pan ją będzie króciutko nam wyjaśniał. A może i Tosia będzie wiedziała, Tosiu, selva, wiesz? Nie, ja nie mam pojęcia, ja słucham, dlatego... Selva. No to jest las deszczowy w Ameryce Łacińskiej. Matu Grosso? Nie, ja słucham, ja nie będę wiedziała. Region Brazylii na południe od Amazonii. Kapibary. No to zwierzę żyjące w tym lesie. Tapiry? Też. Kajmany? No kajman to jest rodzaj, gatunek krokodyla, bardzo podobny zwierzę do krokodyla. A to akurat wiedziałam. Araguaya, piękna nazwa. Araguaya to jest przepiękna rzeka przepływająca przez stan Matu Grosso właśnie. A tam są kajmany w tej rzece. Oj, i to dużo. A to on się w ogóle tego nie bał. Nie, mam wrażenie, że nie. Tak samo jak pirani. Też nie. I jego żona też się nie bała. Uba. Uba to była właśnie, to był ten taki kajaczek indiański. Ta łupinka taka, którą kołysało na tej Araguai, tak, że omdłości omal nie przyprawiało podróżujących. Ja podziwiam tę kobietę, podziwiam jego żonę. Może dlatego, że wyobrażam sobie siebie, a raczej wolę sobie nie wyobrażać takiej sytuacji. Aruana. Aruana to była taka miejscowość w Matu Grosso, skąd Pierret i Tony wyruszyli w tę swoją niebezpieczną podróż Araguaią. Tam zdecydowali, że wsiądą, że kupią ubę, wsiądą do niej i ruszą w nieznane. No i teraz dosyć zabawnie, bo Żabiru kojarzy nam się z żabami, a jak z żabami, to może kojarzy się nam także z... No, w bajkach się mówi, choć to nieprawda, że one jedzą żaby. Te... Bociany. Tak, żabiru to jest taki bocian, gatunek bociana. Ale że większy, gigantyczny ponoć. Tak, to jest podobno największy gatunek bociana na świecie. Piraruku. A to jest wspaniała ryba. Przepiękna ryba, mieni się tak na czerwono i ma nawet 2 metry długości. I jest uważana przez mieszkańców Matu Grossu czy Amazonii za wielki przysmak. No to większy ode mnie. Tak, i ode mnie też. Tararira. To też tararira ryba. Tararira to też ryba. Niestety tararira nigdy nie widziałem. Pireruchów widziałem wielokrotnie, tarariny nigdy, ale mój syn Przemek uwielbia tę nazwę i jest to ulubiony fragment książki, kiedy jest o rybie tararirze. Ale jeszcze mamy pekari. A pekari to też ptak. To też gatunek ptaka. I tori? A tori to biały. No po prostu biały. To po prostu biały, przybysz z dalekich, nieznanych Indianom kontynentów. No i w końcu i nareszcie żawaowie. Żawaowie to plemię Indian, plemię, które spotkał Tony Halik na początku tego swojego rejsu. I to jest to plemię bardzo przyjazne kolejnemu plemieniu Karażom, do którego żawaowie pomogli Tony'ego Halika i Pierret doprowadzić. I właśnie o tych ludziach. O tych ludziach, którzy tak zaimponowali Tonemu, czym? Sprawiedliwością, mądrością, spokojem ponoć w rozstrzyganiu sporów, jakimiś takimi przejrzystymi zasadami, brakiem kłamstwa, nieuczciwości. Właśnie o tych ludziach za chwilę sobie opowiemy, ale właśnie tym ludziom, tym Indianom, nie domyślisz się to się nawet, co zrobił Tony. Tony czy Toni, bo mówimy i tak, zagrał specjalnie dla nich na harmoszce. Zagrał dla nich ten utwór, o który właśnie zabrzmi. Posłuchajmy. W ten sposób muzyka pana Straussa zabrzmiała w samym sercu dżungli, bo właśnie tam był, kto to się pamiętasz, jak ten pan się nazywał? Podróżnik? Toni? Tak, w dodatku Halik. Zabrał ze sobą harmoszkę, jak kto woli akordeon, usiadł z nim, kiedy już się z nimi zaprzyjaźnił się z Indianami i zagrał im właśnie na tej swojej harmoszce. Ale tak sobie myślę, że to nie było wcale takie proste, żeby zjednać sobie tych ludzi, chociażby dlatego, że on miał aparat fotograficzny. A oni bali się, że wtedy, kiedy pstryka migawka tego aparatu, to Tony kradnie im twarz. Tak, tak. Tony Halik w ogóle tak współżył z tymi ludźmi, do których przybywał, że potrafił całkowicie się dostosować do ich kultury, do ich życia, poddawał się ich zwyczajom. Mhm. Natomiast aparat fotograficzny to była taka jedyna rzecz, której sobie odmówić nie potrafił. Nawet jeśli ktoś sobie tego nie życzył, oczywiście w miarę możliwości pytał, o czy może robić zdjęcia, ale kiedy ktoś się bał tego aparatu, no to Tony Halik jednak nie dawał za wygraną. On był pasjonatem wielkim fotografii i bardzo chciał pokazywać innym to, co sam przeżył za pomocą tych fotografii. Dlatego tych karażów za każdym razem namawiał, żeby jednak pozwolili sobie zrobić zdjęcie. No i z czasem mu się udało, mimo że oni rzeczywiście przez długie miesiące uważali, że kradnie ich wizerunek w ten sposób, że kradnie ich duszę. No to doszło do takiego przełomowego momentu, kiedy starszyzna wioskowa zdecydowała, że przyjmuje Toniego Halika do plemienia karażów i z tej okazji sam wódz wielki zdecydował, Xiaoyi, że... tak? Że nawet on zapozuje razem z Tonym Halikiem do fotografii. To zdjęcie zrobiła Pieret. No i możemy je oglądać właściwie do dzisiaj. Jest także rysunek Magdy Kozieł-Nowak w tej książce, który jest wierną kopią właśnie tego zdjęcia. I kiedy właśnie tę książkę pana bierzemy do ręki, Przygoda dzika Toniego Halika, to już na okładce widzimy Toniego w pióropuszu, ale także z pomalowaną twarzą. I ta twarz została pomalowana między innymi przez czarownika Xiaoyi, przez jego czarnymi kółkami Omarure, ale w ruch poszedł także barwnik Gimi Papu i Uruku, dobrze czytam? No tak, mniej więcej tak. To była, mimo że Tony Halik koniecznie chciał zostać członkiem jakiegoś plemienia nieznanego, no to było chyba jednak dla niego zaskoczeniem, kiedy karażowie pewnego dnia zdecydowali, że przyjmują go w swoje szeregi i rzeczywiście doszło do takiego wielkiego rytuału malowania twarzy i ciała Toniego Halika, nałożenia mu tego pióropusza. Był to całodniowy rytuał i potem okazało się, że nie tylko on, ale jego żona Pieret też zostaje przyjęta i zostaje karażanką. Także był to wielki dzień w historii małżeństwa Halików. Ależ się dobrali, prawda? Ależ się dobrali, że zechcieli razem, nie wiem, ręka w rękę, noga w nogę, przemierzać te dżungle i dostukać się do serca ludzi, którzy zupełnie w inny sposób przecież żyli. Chociaż Tony, mimo że mówił różnymi językami świata, kaleczył je, ale jego takim potężnym narzędziem był uśmiech. To chyba było najważniejsze i na każdej ilustracji, którą zobaczycie w tej książce, on się po prostu uśmiecha. Tak, ja nie spotkałem przez lata poszukiwań, lata badania tej postaci, nie znalazłem ani jednej osoby, która by go nie lubiła, ani jednej osoby, której Tony Halik zrobiłby krzywdę. I właśnie dlatego dzisiaj spotykamy się tutaj i dzisiaj razem z panem Mirosławem Wlekłym. Bardzo dziękuję, że pan przybył do nas. Dziękuję bardzo. Obchodzimy setną rocznicę urodzin podróżnika. Dziękuję, Tośku. Dziękuję za to, bardzo, że z nami dzisiaj świętowałaś. A na zakończenie tej zagadkowej opowieści jeszcze mała prośba od wielkiego podróżnika, Toniego Halika. Pamiętaj mnie, choć rozłąki idą dni, pamiętaj mnie i otrzyj smutku łzy. Nieważne, gdzie mnie rzuci los, bo pamięć w sercu trwa. Niech goi cię mój słodki głos w samotną noc jak ta. Pamiętaj mnie. Papa. Chociaż odejść muszę stąd, pamiętaj mnie. Gdy gra gitary gorzki ton, jestem obok tu, jak tylko ja potrafię być. Aż znów ramiona wezmę cię. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce umiera z wychłodzenia ponad 100 osób. Kurtkośpiwory mogą zapobiec takim dramatom. Podaruj trochę swojego ciepłego serca bez wychodzenia z ciepłego domu. Wejdź na ciepłeserce.fundacjaskarbowości.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy